สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นเหมือนเดิมนะครับอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่50แล้วนะครับโดยมีหัวข้อย่อยคือหญิงชาวสมาเรียตอนที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อของผู้หญิงชาวสมาเรียที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเยซูผมก็ถามพี่น้องว่าเมื่อเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเยซูในแง่ของการอธิษฐานการอ่านพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อของเรานั้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับความศรัทธาในพระองค์ความไว้วางใจในพระองค์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับและในวันนี้เราจะกลับมาดูเกี่ยวกับชาวสมาเรียเมื่อวานนี้ผมได้ถามว่าชาวสมาเรียนั้นเขาจะเชื่อพระเยซูไหมนะครับสาวกของพระองค์พระเยซูบอกว่าให้เงยหน้าดูทุ่งนาเถิดเพราะถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะนานั้นก็เหลืองอลามแล้วหากวินาทีนั้นเองสาวกเงยหน้าดูจะเห็นคนทั้งเมืองใช่ไหมครับที่จะออกมาแล้วให้เขาเก็บเกี่ยวพวกเขาจะเชื่อไหมครับพี่น้องครับถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ 39-42 ครับยอห์นได้บันทึกว่าในวันนั้นมีชาวสมาเรียเป็นอันมากศรัทธาในพระเยซูฮาเลลูยาอาเมนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชาวสมาเรียนั้นเขาได้เข้ามาและก็ได้มาฟังพระเยซูครับได้มาสัมผัสพระเยซูนะครับเขาได้มีความเชื่อศรัทธาในพระองค์แน่นอนข้อ39นะครับกล่าวว่าชาวสมาเรียนั้นศรัทธาพระองค์เพราะคำพยานของผู้หญิงคนนั้นพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้อาจจะเราไม่รู้จักชื่อเป็นผู้หญิงชาวสมาเรียที่มีเบื้องหลังมีอดีตที่ไม่ดีแต่ว่าเพราะคำพยานที่เขาประสบการณ์กับพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอพี่น้องครับทำให้คำพยานของเขานี้ได้เกิดผลชาวสมาเรียเป็นอันมากได้มาพบกับพระเยซูและมาเชื่อในพระองค์พี่น้องครับพระเยซูสามารถที่จะใช้ใครก็ได้ใครก็ได้นะครับที่พระองค์ใช้อันนั้นเป็นบัญชาจากเบื้องบนเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงใช้เราสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรครับเชื่อฟังพระองค์ครับเชื่อฟังพระองค์เป็นอุปนิสัยที่สำคัญของคริสเตียนอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อฟังพร้อมที่จะทำตามนะครับเมื่อใครคนใดคนหนึ่งได้รับการยกโทษให้อภัยบาปแล้วความตื่นเต้นเกิดขึ้นครับเพราะว่าเขาคืนดีกับพระเจ้าและเขาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกันครับตื่นเต้นเมื่อเขาเริ่มมีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเจ้าและได้มีโอกาสพูดคุยมีประสบการณ์กับพระเยซูแล้วเขาตื่นเต้นเขาอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาฟังและเชื่อในพระองค์ด้วยพี่น้องครับในข้อที่40นะครับข้อที่40กล่าวว่าพระเยซูประทับอยู่ที่เมืองสิคา2วันใน2วันนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่น้องปรากฏว่าคนอื่นๆเป็นจำนวนมากนะครับได้ไว้วางใจเพราะเขาได้สัมผัสกับพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูไม่ใช่ข่าวลือนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เล่าแล้วนะครับและคุณเชื่อนะครับแล้วคุณก็ได้รับความรอดแต่ที่สำคัญมากกว่าที่เราเชื่อเราได้ยินได้ฟังก็คือประสบการณ์กับพระองค์พี่น้องครับหากพระเยซูไม่ได้พักอยู่ที่สิคานะครับพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพระเยซูพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับพระองค์พวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้มีประสบการณ์กับพระเยซูพี่น้องครับถ้าหากว่าเรานะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาของเราเราต้องสัมผัสพระองค์ครับแล้วต้องมีประสบการณ์กับพระองค์ครับเพื่อที่เราจะยืนยันว่าความเชื่อหรือความรู้ที่เราได้ยินมานะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยืนยันความเชื่อของเราพัฒนาความเชื่อของเราให้สูงมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปพี่น้องครับในที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับกลายเป็นพระพรครับแต่เดิมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นที่สังคมยอมรับกับเป็นที่สังคมรังเกียจแต่เวลานี้เมื่อเขาเจอกับพระเยซูแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนครับเขาสามารถเป็นพยานและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะคิดถึงนะครับเรื่องของคำว่าอคติคำว่าอคตินั้นได้ทำลายความเชื่อครับอคตินั้นทำลายทุกอย่างอคติทำลายความยุติธรรมความเที่ยงธรรมพี่น้องครับหากว่าคริสตจักรของเรามีคนที่ชื่อเสียงไม่ดีไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยในสังคมเดินเข้ามาในคริสตจักรพี่น้องว่าเราควรที่จะต้อนรับเขาไหมครับคำตอบก็คือควรครับ จริงๆแล้วคริสตจักรเองนั้นก็เป็นที่รวมของคนบาปนะครับในเวลาเดียวกันก็เป็นที่รวมของธรรมิกชนพี่น้องครับชาวยิวในเยรูซาเล็มนั้นเชื่อว่าเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการนมัสการพระเจ้านะครับชาวกาลิลีก็ไม่น่านับถือหรือเลื่อมใสเพราะเขานมัสการในกาลิลีไม่สามารถนมัสการมาที่เยรูซาเล็มได้หรือแม้กระทั่งชาวซามาเรียนะครับก็ไม่เดินทางมาเพราะเขาไม่ติดต่อกันนะครับเขาไม่คล้องแวะกันเขาไม่ไปมาหาสู่กันเขาก็เลยต้องเชื่อว่าภูเขาเกเรซิมนั้นเป็นที่เดียวที่ควรแก่การนมัสการพระเจ้าเมื่อชาวยิวไม่ยอมรับชาวซามาเรียครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกนี้เป็นเลือดผสมเป็นพันทางครับไม่ได้เป็นพันแท้เพราะพวกนี้ไปแต่งงานกับคนต่างชาตินะครับผู้ชายก็ไม่พูดคุยกับผู้หญิงในที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นเรื่องความอคติทั้งสิ้นนะครับที่เกิดขึ้นต่อสังคมเกิดขึ้นในศาสนาเกิดขึ้นในเชื้อชาติเกิดขึ้นในเพศเกิดขึ้นในชุมชนทั้งหลายนะครับในทุกยุคทุกสมัยมาพี่น้องครับอคติของพวกเราทุกวันนี้ก็คงจะต้องยอมรับว่าเราก็คงมีอยู่บ้างครับไม่ว่าทางด้านสังคมด้านศาสนาด้านเชื้อชาติเรื่องเพศหรือแม้กระทั่งแม้แต่เรื่องเงินทองใครรวยกว่าก็รู้สึกว่ารังเกียจเหยียดชันคนที่จนนะครับพี่น้องครับคนใช้ในบ้านของเรานะครับยกตัวอย่างครับมีฐานะทางสังคมเทียบเท่ากับเราหรือเปล่าครับคนที่ชอบแต่งตัวซอมซ่อรู้สึกสะดวกสบายใจดีในโบสถ์นะครับที่มีคนแต่งตัวดีๆเปรียบเทียบกันแล้วเราจะต้อนรับใครดีกว่ากันครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าลำเอียงครับอย่ามีอคติคนที่ซ่อมซ่อมาบอกไปนั่งนู่นคนที่แต่งตัวดีๆมาบอกมานั่งที่ใหญ่ๆยอมครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในโบสถ์บางโบสถ์ด้วยเช่นเดียวกันการนมัสการพระเจ้านะครับเราเคยยินดีต้อนรับคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับในสังคมหรือเปล่านะครับแล้วมีเวลาศึกษาหรือคณะสตรีจะต้อนรับผู้หญิงที่ไม่ดีมาเข้าร่วมวงไหมนะครับธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าอื่นๆเช่นเดียวกันครับมีเครื่องกีดขวางระหว่างเรากับพวกเขาหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสพิจารณาครับว่าอคตินั้นเป็นสิ่งที่เราต้องตัดออกไปจากความเป็นคริสเตียนของเรานะครับคิดศาสนานั้นสำหรับทุกๆวัฒนธรรมนะครับแตกต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของระเบียบพิธีในเรื่องของการประกอบศาสนาพิธีแต่หลักข้อเชื่อหลักคำสอนของพระเยซูนั้นก็อยู่เหนือสิ่งอื่นใดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงครับเราจะต้องสัตย์ซื่อในพระวจนะของพระเจ้าและตีความพระวจนะของพระเจ้านั้นอย่างถูกต้องและการตีความตรงนี้นะครับทำให้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระพรโดยไม่มีอคติครับนะครับเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งนะครับเรามีอคตินะครับคนเราเนี่ยมักสะสมอคติมาตั้งแต่เด็กๆถึงยากนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อถือและยึดถือมาตั้งหลายสิบปีอย่างนี้ก็ตามครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราได้เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนหญิงชาวซามาเรียผู้นี้และเปลี่ยนชาวซามาเรียก็คือในหมู่บ้านสิกขานี้ทั้งหมู่บ้านพระเจ้าสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราได้ครับพระเจ้าช่วยเราให้เรามีความคิดใหม่ๆได้ครับพระเจ้าช่วยเราให้เรามีพาราไดม์ชิฟต์ได้ครับและทำให้ลืมแอคชั่นเชนจ์ได้ครับพระเจ้าช่วยเราให้เราเหมือนกับที่พระเยซูรู้สึกคิดเหมือนพระเยซูเห็นเหมือนกับที่พระเยซูครับและให้เรามีอุปนิสัยแบบที่พระองค์ปรารถนาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะอธิษฐานเผื่อตัวเองให้เราปราศจากอคติปราศจากความลำเอียงนะครับและไอ้ฐานเผื่อพี่น้องของเราด้วยเช่นเดียวกันในการที่เราจะมีชีวิตที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราจากประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ในแต่ละวันที่เราก้าวไปเราเดินไปกับพระองค์อย่าลืมนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตเป็นน้ำทำนองชีวิตก็คือพระองค์สามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้ให้เราหายหิวหายกระหายนะครับให้เราจะมีความเชื่อความศรัทธามากยิ่งขึ้นเพื่อที่ความเชื่อความศรัทธานั้นจะนำพรมาถึงตัวเราย้อนกลับมาสู่ตัวเราและนำพรออกไปจากตัวเราให้ไปถึงชุมชนคนที่เรารักทุกคนอาเมน